لکعاز عمری لرو جذبات معماری دی لکعاز عمری لرو جذبات معماری دی شروع په دخمانانو عملیات معماری لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی شروع په دخمانانو عملیات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی سفون دا کفار مکڑل ما دا حق پچیغا سفون دا کفار مکڑل ما دا حق پچیغا دا جنگ پا ماری کوکی تکبیرات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی شروع په دخمانانو عملیات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی روان مخ پوڑان دی حوصلی ملک غرونا روان مخ پوڑان دی حوصلی ملک غرونا لخ کرم عمری تفاتوحات معمری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی شروع په دخمانانو عملیات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی چه سنگ حمله وکړو او د کومې خوا پرې ورشو چه سنگ حمله وکړو او د کومې لور پرې راشو فکرونه مو جنگی دی ټول خیالات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی شروع په دخمانانو عملیات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی دوستی مهم په دین د دخمانی مهم په دین دا دوستی مهم په دین د دخمانی مهم په دین دا خویونه مسپیسالی ټول صفات معماری دی لک عازم عمری لرو جذبات معماری دی کلک عازم عمری لرو جذبات عمری دی شروع پدخمانان عملیات عمری دی کلک عازم عمری لرو جذبات عمری دی کلک عازم عمری لرو جذبات عمری دی را خلاص را تارا پلی دروازی دا نصرتونو را خلاص را تارا پلی دروازی دا نصرتونو لا سونا چکڑو پورت مناجات ممری دی کلک عازم عمری لرو جذبات عمری دی کلک عازم عمری لرو جذبات عمری دی شروع بدخمانان عملیات عمری دی کلک عازم عمری لرو جذبات عمری دی کلک عازم عمری لرو جذبات عمری دی حاشم من دا وقت بادشاہان کلن اخلو حاشم من دا وقت بادشاہان کلن اخلو جامات مالن گئی کی کامالات عمری دی کلک عازم عمری لرو جذبات عمری دی کلک عازم عمری لرو جذبات عمری دی دا جنج پماری کو کی تکبیرات عمری دی لخ کرو عمری فاتحات عمری دی خویون مصبی سلی ٹول صفات عمری دی لاسون چکڑو پورت مناجات عمری دی جامات ملنگئی کی کمالات عمری کلک عازم عمری لرو جذبات عمری دی کلک عازم عمری لرو جذبات عمری